اغه دو اما خبره چې ده اغه دې بار غلطه ده نه منم چې توا چې زه و شهرم د معاش نو د معاش و شهر چې خمخچ حق خبره دی ورام لکه زم بالکل غلطه خبره ته د معاش و شهر د مزک په سر کې چار زهرس کوت دوری زن رسېله کې میږي دا غزا ته راکشه د اخرت خبره دې د کور بغل ته کې په قران کې په پېښه که دایس په خبره پوس یو دوه اما مقدمه دی غلطه ده چې ته دعوا کوي چې زه خو شارم تر ټولو خلکو د معاش و شاریه چې د معاش و شاریه باره و نو شار خو ګردو مر حق خبره ته املکی چې ما نه دی املکی نو نه د حق زم دغه خبره نه منم چې د معاش و شار خو ما حق خبره ته املکی هغه ورس په پیسو ته املکی کروای کنه روای هغه دغه کار په پرد او کسه دا اوله مقدمه دی چې وازه د معاد او شاریه مد اخرت په باره کې نو شاریه ډیره د مور دغه غلطه ده اوله مقدمه دی غلطه ده اوله کده معاش تا وای که من نمی اقبال جن د سر منم چون وز اری حق خبری تام لو کم زم به حق تپویه جه که لطخ معاش پویه جه ادو هم خبر جه غلط اسم کوایا ز و شیرم د معاد ف باری که د معاش ف باری که نیا دو هم د معاد ف باری که چور شیرم نخو د معاد حق خبر خام خازر آخرم زم نو تکل ف معاد کی و شیرم خود کور بغل تجی استاپ و پخونه که د حق خبری در نوزی نیز دکه یا کم دو شیری نو دادی داغ دلیل غلطی پداغ فوته که داغ دلیل دیوای الله تعالی داور غلطی داغ سی جواب ما ور را وای وس د تفسیر د مخصخه نو د جه خبری چی دی دا وای دا د اوغه خبره تفصیل ورکی چې په لسم آیات کې فآمنه واستکبرتم په لسم آیات کې ذکر شوی چې استکبار کړی استکبار دغه و چې نور خلک مؤمنان به اکلان بولی او د خپل ځانونه و شاعران بولی وس د ګرد دنیا په تلن کړي خلک چې وس سم مشکل دی ته پیښ دی د نو لنګوټه تړلې دا وای زه بچا وس ورته چې په لنګوټه کې خو به اکلی نه دځم نه په سرتور سر کې و شاعری ده په پرتګي خو بیا کلی نه ده نه په پتلانه کې هوشیاري ده هوشیاري وو دا شان خو به د مغزو کاری د دماغ کار وي کړه د پتلون کار دی خو پتلون ولا موږ لیوانیان دي دلګروینیان موږ دي لیږو نو دا معیار نه دی دی د اسکا هغه وخت ام کاوه چې ځان هوشیار بولی مسلمان به عقل ورته ښکاریږي او چې د مسلمان کم لباس دی د لباس به سره د چا بولی د بیا کلی بولی لکه اوس ټول خلک له وټا ولی نه تیر وای برم خلک بیا عقل بولی وسوفات خلق بدك اشتابي اكل بولي تقول انك تاخذ بعقلي شعار ندين دا دقس خبره دا اغا وقت را شروع دا تروسم دا غدا وس بس كولو كتور تاي پس انتروكي برا ورتواي ويدا دا وس زماني خلق وشعران دي كدا پخوا زماني عين دا خبر ورتكي نو دا خو كشران الكوان دي برا ويا دا وس زماني دا تدا ساعت تو وګوره چې جوړ کړی دی موټر چې وګوره کمپیوټر چې وګوره پلانې چې وګوره خو دا ګرد سترګې نه ځینې پټیږي تیارې چې وګوره دا د دې اپولو چې په ذاتې غورځي توغی سپور مکان ته دغه ته وګوره نو د دې څه څوک سترګې پټولی شي باره وایي چې په دغه ځای کې ته زما هوشیاري منې د جن په باره کې ام راسره ومنه که جن حق وایي دا د ملا صاحب خبرې حق وایي ولا ما منلې وایي خو دغه زما هوشیاري ده ملا صاحب یو کمپیوټر جوړ کړي ملا صاحب دی چی شي بولی دا ټلیفون دی جوړ نو چې دا پاغه ځای کې د صد کوره دی چې یې نسی جوړولی خپل سایکل نسی جوړولی دلته بیا دی ماته جنتون و دوه خونه راشي زه و شیارم تر ته چې زه و شیارم که هغه خبرې حتی وایي ما منه جای چې زه نه منم پالتو دي هلک بالکل د خلکو پرچم ګوز ارواسي چې سی دی ماستر صاحب ټیک وایي د ده خبرې ټیک دي د ملا صاحب دا غلط دي دغه مقدمه دلته چې ما د فیل چې نن رد په چی شي رد ده چې دی وایي زه هوشیار یم ما دا شیان جوړ کړي دي زه ما کله انکار کوم د معاش هوشیار یې په معاش کې دي بالکل منمه دلته چې د څه سره اخلاص دي الله پاک هم دغسې فرمایي ویعلمون الظاهر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون دوی د دنیا د ظاهر ژوند الله بالکل ښه په پوهیږي دغه د دنیا په زندګۍ په تخنیک بالکل ښه پوهیږي خو د آخرت غافل دي په هغه ځای کې د څه کار نه کوي نو دا آخرت خبریم دغه سر روشانه دي چوپرک چې د لمر څخه شکایت لري نو لمر نه لري خو دوی معذور دي چې نه ویني نو که دایس په مضمون پوهې یو سړی د سپرا مریضي لري برای چې اصل وخت وای څنګه ترخه دي برای ورکه څنګه ترخه دي اوس ورته چې زوی مړی د مچانو د مچمچوي نه پس پسې وخت چې خواږه دي ګرده پر اټولې خو په تا کې مریضي ده د ژړو مریضي لري خواږه چې یعنی ترخه ترخه راځي نو دغه خلک چې خپل د پوهې دعوا کوي چې موږ پوهان یو پوهی په څه باره کې ده د معاش په باره کې ده دی چې الکانو ته و محصلینو سټوډنټانو ته په پوهی کې پیشي چې شپېشي خپل موبایل ور پیشي ساینس ټکنالوژي ور پیشي نو په دې کې ستا سره چا معارضه وکړه چا وویل چې د نه هوشیار په دې کې بالکل هوشیار یې ستا هوشیاري د آخرت په باره کې نه منم هلته چې دربین کار نه کوي هلته د قرآن روشنې د قرآن مفسرین هغه درته هوشیاران دي په هغه باره کې د جنت او د دوزخ هغه اعمال چې سړی د الله سره شناخته کوي په دې دا خلک پوهیږي په هغه کې ستا دعوه

نم نمبر آیات کی وکسی ورتو گوری قل ما کنت بدعا الله پاک نبی علیہ السلام تو ورتو ودیت ووایا ورتو زخو یو نوی شی نای من رسول در رسولان سخ مال چا بدعا نیوشی تبوی زخو نوی نایم انا ایغیت تا تفصیل سنگو ورکی و اما من قبله دا مخطر داغ نبی علیہ السلام افتر دا قرآن کتاب موسی کتاب دا موسی و خواغم نازل سوی دی موسی دا غسی رسول و دا غسی کتاب ورتراغلی و اسمانی خبر خوش پوس وی چې دا نوې کار نه دی هغه ما کوم ته بدعن دا هغه تفصیل یې ورکی خو مخ کې دی کرسو وی هغه د موسی علی السلام کتاب څنګه وو امام من په دې حال کې چې هغه امام ولارشود امام ولارشود ته ویل کیږي راهنما ته ویل کیږي چې خلک دلته مثلا په انګلیش کې لیډر بولي دا د پلانې پالټي لیډر دی راهنما دی نو هغه کتاب راهنما وو د چا د پاره د ټولو بنی اسرائیل د پاره و رحمتا او په داس حال کې چې هغه رحمت وو د هغه بنی اسرائیل د پاره چې ایمان یې پر وړی ګوره ما سره در جلا کړه امام ولارشود د ګردو بنی اسرائیلو مخکښو چې پسې راځي دا چې څوک پسې ولاړل د هغو د پاره رحمت هم سو چې پسې ولاړه هله کې هم د هغه خبرې کولې موسی علیه السلام تیلکه داستا خبرې دا زه نه منم د هغو د پاره رحمت نه سو کنه لارښوونه یې ګردو ته کوله لکه قرآن کریم خدای هدایت دی د عام انسانانو د پاره مګر خو چې متقین ایمان پر اوړي دی نو خدای دلیل متقین وای چې دا هدایت پاره د متقین دی نو په دې مزمن کې دای سي پوهه دی یاس نو او من قبله مخکې در پیغمبر اکرم او تر د قران کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام امام په دې حال کې چې هغه لارښود ټول بنی اسرائیل ته ورحمتا او رحمت د مؤمنانو چې هغه خلکو ایمان چې کم چا پر اوړي دی هغه د پاره د رحمت کارم وکړي خو جنت په وګټي و هاذا او دغه قران کتاب دا خوم کتاب دی مصدق تصدیقون کی ټول کتاب بولرنو که دایس په خبره پوسه دا قران وس دې کتاب دی چې د ټول اسمانو تصدیق اسماني کتابو تصدیق وکي نو د تورات تصدیق و نه کی نو تورات خو موسی ته راغلی چې دغه کتاب چې قران دی د تورات سره ټکر نه کی خدا معلومه ده چې دی په خپل حق دی ځکه هغه حق او حق حق ټکر نه سره کی کدایس په مضمون پوهیږي یو سړی دی منځونه کوي مؤمن دی د سر امریکایي دی فرانسوي دی چې دلته راسي ګورته چې په دغه شکل ټکر وسره کوو نه کوو سره ولی خدای دې یو خبرې تصدیق کوي چې ازیا کوم دی مونږ کې حالات پر سجده کې خپل را پیژن کزا ورسم دورې الله ته د په کور کې زل مونږ کوم دی ما سره ټکر نه کوي چې زما د اکا زوی چې دی راسي ماجد په ښاغلي د سټ ټکر نه سره کوو خدای زما خبره ته کوي به چې صاحب ته قلا کې چې مونږونه کوي وخت به سه ورسې پیسې وګټن کزا وده ته ورسم چې الکه دا د دنیا کار شي لکه د خپل مونږ کوو ام را سره ټکر کوي ګرد عمر چې هم مسلک یې سره هغه خلک ټکر نه سره کوي که دنیا دار سره یو ځای شي انګریز دی چینایي دی بل پښتون دی سره آشنایي د ټلیفونونو سره کې وسورتوی چې چیم ستات څه دی زوی مړ لیکن خدای ته د دنیا لکی وسره اړه د شناخته دی نو مسلمان دی مؤمن دی د شناخت نه سور سره ول خو هغه د دنیا اړیکه نه سور سره د دې سره کې به شناخت خو د ایمان پر بنیاد باندې کې دغه اړیکه ده نو د قران او د تورات کوم اړیکه سره پیدا سو چې قران تصدیق دا کوي هغه می خو نه پټ کوي خو هغه می الہی کلام او دام الہی کلام دی نو علاوه خو دام حق دی د جل ورته کې شاوونه د مخدر د کتاب د موسی او چې هغه امام رحمت وو او هاذا او دغه قران خو کتاب دی څنګه مصدق چې تصدیق کوي کې دی دا غوړي کتاب نو چې دغه تصدیق کوي کې په تورات کې خو د قران کریم صداقت نه ذکر شوی په قران کریم کې د تورات صداقت ذکر شوی دواړه جوړ سره دغه آسماني کتاب دی دا اندی مصدق دا کتاب تصدیق د نور کتابو کې لسان عربی په داس حال کې چې دا ژبه د عربی فقط هغه په عبرانی ژبه دی د تورات او قران کریم په عربي ژبه باندې دی نور دا دغه مصدق دی دغه تصدیق کوونکی دی چې کوم څه په دواړو ژبو پوهیږي چې دغه مزامین او دغه مزامین خو د عقیده په بنیاد کې بالکل دی کټ مټ یو جوړه سره دی د بل ټکر نه کېږي سره لسانا عربيا په داسې حال کې چې دا ژبه ده عربيا عربي نو د څه د پاره دی دغه کتاب د مصدق لینذر الذين ظلموا لینذر چې و بیري الذين اغى خلق ظلموا چدی ظلم کړی دی خپل ځان ظلم دغه دی چې د کوپر لار غواره کې دغه دی پر ځان ظلم دی نو قران دغه خلق بری چې کوپر مکوه تو رختر ته ګوري ماران لړمان در ته ګوري یون زیر چې د قران و بری الذين اغى خلق ظلموا چې ظلم پر خپل ځان کړی دی وبشرا او دغه قران چې دی زیری ورکوون کې دی په جنت للمحسنين ده پاره ده نیکو کارانو چې نیک کارونه کوي هغه ته قران زیر کوي چې زیر می در باندې لکه امر شاته جنت کې مبارک جت به د جنت زیر ورکی د حور د غلمان زیر ورکی نو د قران کریم دغه شی بیان کی چې قران کریم عین هغه د تورات کار کوي تصدیق د هغه کوي بګر فقط په عربي ژبه دی دا او د انذار ورکی و ظالمانو ته چې څوک پر ځان ظلم کوي کوپر کوي او د زیر ورکی و نیکو کارانو ته چې هغه نیک کارونه کوي د الله تعالی بندگی او عبادت کوي په دغه ځای کې چې لین زیر لذین پسې بیا تر دغه محسنینو پورې چې د آیات پای سو په دې کې د هغه خبرې تایید دی چې الله پاک په دا لسم آیات په پای کې ویلي وو چې ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله و ظالم قوم ته هدایت نه کوي. دغه دی چې انذار ورته ذکر کوي چې دغه ظالم دی چې د هدایت نه ورته کوي الله پاک، او د قرآن انذار کوي چې ستا دپاره به څه شي، ستا دپاره به دوزخونه، ستا دپاره به عذابونه. نو دغه دوه آیات آیات چې و دلته پر دې ځای باندې ختم شول، دا پسې یو دوه آیاته چې دي د دغه ځای سي نو بیا ونه سي بیا اولته تر شلم آیاته پورې چې ځي باره د دغو دوه متعلق خبره کوي. لیونذیر الذین ظلموا خو سږي آیات پای دي چې و ظالمانو ته انذار ورکوي و بشرا للمحسنین او نیکوکارانو ته احسان ورکوي. دغه ظالم ذکر کوي چې ظالم څوک دی سزا یې څه شي، دغه محسن ذکر کی چې محسن څوک دی زیری د چش دی کم نعمت ورکول کی، دغه دی خبر ظالم او سزا یې، دغه بل نیکو کار او د ده پاره جزیر او بدله، دغه تر او غزای پر نه پلای یو ذکر کی بیا بل ذکر کی پلای یو ذکر کی بیا بل ذکر کی دا دوه آیات یې زرا وایم. الله دې فرمای ان الذين بشك اغه خلق قالو چې دی ویلی چې ربنا رب زمر الله الله دی، دغه اقرار یو کی چې ما رب الله دی ټول متصرف زما روزن کی دغه الله دی هغه می خالقم دی. کته ودا خبره چوکړه خبره خلاص اس وای یو بل غواړي سم بیانو استقامو دی استقامت پر دې خبره وکي چې در هغه وخت ځان پر دې خبره د چنکی منګولې چنګی کړي چې جبرائیل علیه السلام روح ځنی اخلي، نو تر هغه وخت چې ملک الموت دی روح ورکی په دا خبره پسې منګولې چنګی کړي چې رب می الله دی چې سوای زمنم فلا خوفنا علیهم فلا خوف نو هیڅ بیر نست علیهم پر دی باندې د هیڅ قسم زیان څخه، بالکل دی بیغه پر خبر امور دی بیغه مې پر حساب کتاب امور دی پر تورو ترازو دی امور دی الله زیری د کیچ فلا خوف علیه بالکل بیر پر دی باندې نست د هیڅ قسم تکلیف څخه. ولا هم يحزنون ولا هم او نبدوی يحزنون غم جنس پر دی خبره چې دنیا می څنګه د لاس ووتل دی بو الله ته خوشاله کی شکر چې دا مردار نه وخته چې دغه علامه وپیژندي د الله رسول مې وپیژندي اخته دا مطلب دی، دا نه معنی چې څوک په دکانداري نه کې خود پیغمبر علیه السلام اصحابو کار کوه اخته او بخت دغه دی چې د الله تعالی او معرفت ته سره او دی وخت کې پیدا تاریخ نه سي، نو دی به الله تبارک پر دغه غم نه کی چې د دنیا په کار کې مټیر او ځان نور نه نيستي ولی خو شوس چې نه نيستي دا دی اوس می جنت په نصیب شو کې دا چې دغه زیر ته تاسو متوجه اس چې ایمان راوړي ربنا الله هو ایمان او بیا استقامت وکي. استقامت یا شرطی کلمه شریفه داسې نه ده چې سړي کلمه وویله بره لکه د کوي واکسین چې ولګوه بله محفوظ که دا دوې خبرې غلطې د خوله وکې کافر کېږي، ولي خو دغه ژبه چې ده هم سړی جنت ته بیا یو خپله خوله هم کلا ده بلا ده د څه مطلب وي خو دا خبرو کې لکه ښځه د سړي څه نه تلا کېږي. ایمان هم دغه رقم دی د سړي څه کریاب په خوله کې دغس خبره راوړي چې نعوذ بالله تی لکه د ملایانو خبرې دا څوارلسوه کاله دغه خبرې کېږي د ژوند دی وایستو ولاکه د دې د لاسه مړ شوق لا کړي خو دا خبرې خپله کوپریاتي نو خو دغه معنی چې د قرآن خبرې لکه قرآن ما د شوق اچي نو دغه چې د استقامت پر وکې در پای ټینګ پر پاتې سي بیا داسې خبره ونه کړي چې ایمان خراب کړي لکه اودس سړی تازه کې بیا بیرته به ودی وکړو اودس ته نو خو نسته بره مات شنو دا ایمان هم دغه سینه واقز لري مات کېدونکي دي چې ایمان سړی راوړي نو واقز به بیا نکي بېدی بېدی خبرې به نکي بد بد اعمال به نکي. یو سړی د قران کریم په آیاتو کې خيږي و الا اله الا الله محمد رسول الله دا خبرې کوي موږ راته پکې خيږي نو دا مؤمن دي اته لزر کلمې دې درخله بس خو عمل کې وګره په عمل کې دې ایمان مات کې قران کریم په نجاسات کې وګرځا و ده نو استقامت او عملي غواړي ام قولي غواړي. فلا خوف بير رست عليهم فردي د اس قسم څخه تکلیف څخه ولا هم او ندي يحزنون غم جن کې د دنیا د نعمتو پر لاس وتلو باندې چې لازم ده لاس وګړي و ده فشال اولئک دغه خلق چې دغه ایمان یې راوړي ربنا الله یې ووایي استقامت یې وکړي دغه خلک نو اصحاب الجنه خاوندان د جنت کې خالدین فیها خالدین دی به همیشنی فیها په دا جنت کې ګوره دا ګرد د دغه بشرا للمحسنین د لپاره بیان سو چې دغه محسن چې دغه احسان یې درو شي چې هغه دغه چې ایمان راوړي او استقامت وکړي او د دې د لپاره یې زیری دغه واوره چې د اصحاب د جنت خالدین دی همیشه نه دی فيها په د جنت کې دا ولي وام جزاء دا د چاته د جزاء ورکولو چې بدله ورکړي الله پاک به ما په هغه کارو کانو چې دی وي عملون عمل کوي چې دی سار دی بسترې سره وتی دل منزه ته دی راتلی نو خو هر چا ته بسترې شخوند کوي د هر چا بدن درد کوي چې راوار د وار راپورته کیږي د لاس یې کېږي چې برتي میزان اچولی وي مگر دا جرأت وکي بار را ل خدای او عمل نو الله دې دغه عمل بدله چې دغه ته جنت مگر و دغه عمل چې شغواړي استقامت غواړي دا نه معنی چې یو ته گئے سړی لمس شروع کی برای بیت بیا پریږدي چې معنی خو هیڅ شی لا نه کیرا بابا د دې شی دلته نه په آخرت کې دی نه علي آخرت په باره کې علي دغه څه ورته وای چې جنت همیشه نه دی جزاء دان د جاته د چا د بدلی ورکول د عوض د معاوضه بما فاق كانوا چې دی ويعملون عملك نو د آخرت اعمال چې دی دوغه بدلی ګرځي په چا کې دی په آخرت کې هغه بدلای نو هغه جنت الله تعالی دې چې د امیشه د پاره ورلو کی اولا عز وجل جزمر سیسته ټول نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.